paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalarda birlikteyiz bir haftalık aradan sonra. Önümüzdeki hafta olamayacağız çünkü sezonu bugün kapatıyoruz. Yeni sezonda tekrar birlikte olma umuduyla. Eğer kurumumuzla sözleşmeyi yenilersek, evet, önümüzdeki sezon devam ederiz. Aksi halde başka yayınlara gidebiliriz, değil mi? Latifesi bir tarafa, seneye de sağlık, sıhhat konusunda bir sıkıntımız olmazsa burada devam edeceğiz. Radyo Havan'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Çünkü buradaki programımız herhangi bir çıkara dayalı bir iş değil. Tamamen gönül işi olduğunu belirtelim. Sezonun değerlendirmesiyle bugün karşınızdayız. Futbol sezonunda, 2012-2013 futbol sezonunda neler oldu? Kabaca doğaçlama gideceğim. Size herhangi bir yazılı metin üzerinden konuşmayacağım. Öncelikle sondan gidelim. Evet, sezonu Galatasaray şampiyon bitirdi. 19. kez Türkiye Süper Ligi'ni kazandı. Ve şampiyonluk sayısında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir adım önüne geçti. Önümüzdeki sezonda kazanırsa 4. yıldızı da formasına ekleyecek. Fenerbahçe Türkiye Kupası'yla yetindi. 3 kupa hedefleri vardı. Avrupa, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası. 3 hedeften birini tutturdular. Beşiktaş feda sezonunda yokluklar içerisinde mücadele etti. Kötü bir derece alması bekleniyordu sezon başında. Bu beklenti kimin oluşturduğunu bilmiyorum açıkçası. Yorumcular kabaca genellemeler yapar. Sonra o yapışır kalır. Hasılı beklentinin düşük olduğu Beşiktaş da sezonu 3. bitirip mutlu oldu. Avrupa Ligi'ne katılacak eğer UEFA ile bir sorun yaşamazsa. Malumunuz geçen sezon hesaplarda doğru bilgi vermediği için Avrupa'da men edilmişti Beşiktaş. İşte bu da geçen sezonun en önemli gelişmelerinden biriydi. Hakeza Bursa Spor 5. şampiyon, ligi 4. bitirdi ve Avrupa'ya katılım hakkı elde etti. Bursa Spor son yıllarda Avrupa kupalarına katılım işini istikrara bağladı. Bu sevindirici bir durum. Türkiye futbolu adına da. Trabzonspor yine çalkantılı bir sezon yaşadı. Yine akılları 2011'de kaldığı için iyi bir sezon geçiremediler. Şenol Güneş'le yollarını ayırdılar. Tolunay Kafkas geldi. Onun da ömrü çok fazla uzun sürmedi. Kongre yaptılar yakın zamanda. Sadri Şener başkanlığı bıraktı. Yerine İbrahim Hacı Osmanoğlu geçti. İbrahim Hacı Osmanoğlu ilginç bir figür olacağı benziyor. Çok sert, çok keskin bir grafik çizdi ilk günde. Ama ilk gün ilk hata ile başladı. Çok cesur bir adım atarak 1461'in hocası Reşit Akçay'ı takımın başına getirirken harikulade bir hamlede bulundu. Ancak bu hamlesini yaparken nezaketi de unuttu. Centilmenliği unuttu diyelim. Çünkü önce mevcut hocayla konuşursunuz ve yapacağınız tasarruftan bir haberdar edersiniz. Sonra da kamuoyu önünde bunu dile getirirsiniz. Ama Tolunay Kafkas'ın haberi olmadığı halde o da televizyondan duydu. Yeni hocasını açıkladı. Soru soruldu. Tolunay Kafkas'ın haberi var mı diye. Hacı Osmanoğlu sert bir şekilde, kimse Trabzonspor başkanına soru soramaz, onun verdiği cevapla yetinmek zorundasınız. Bu tabii kabul edilir bir durum değil. Böyle bir şey olmaz. Burası demokratik bir ülke ise, böyle bir iddia taşıyorsa hiç kimse böyle tek taraflı bir ilişki kuramaz. O halde niçin basın toplantısı düzenliyorsunuz? Çıkarsınız, kendi kulübünüzün kamerası önünde bir konuşma yaparsınız, bütün basını dağıtırsınız. Hani bu ulusa sesleniş programı var ya, Şimdi değişti, adını unuttum ama hizmet yolu mu öyle bir şey. Her neyse öyle bir şey yaparsınız. Hem gazetecileri çağıracaksınız, karşınıza alacaksınız. Hem de soru almayacaksınız, beğenmeyeceksiniz. Yani bu da moda oldu son zamanlarda. Fatih Terim onu çekme, bunu çek der. Aykut Kocaman herkese bu soruları soramazsınız değil mi diye fırça atar. Samet Aybaba basın toplantılarında iki kelime der, kalkıp gider. Sorusu olup olan var mı yok mu diye sormadan. Bir, tamam yani bu medyanın günahları az değil, çok. Ama bu kadar da tuhaf bir ilişki kurulmaz. Hep şunu söylüyorum. Son zamanlarda, bir zamanlar bu ülkenin üniversitelerinin profesörleri bir şeyler söylerdi, konuşurdu, ülkenin siyasetine dahil olurlardı. Yani üniversitelerimiz çok mu mükemmel durumda? Hani medya da tamam. Medya her gün kendini yine yerden yere vuran da medyanın kendisi. Yani en azından kendi içinde kendini beğenmediğini söyleyen medya mensupları var. Kendilerini sorumlu tutanlar var. Peki üniversitelerimizde durum ne? Akşamları televizyonlardaki yarışma programlarını izleyin. Üniversite öğrencilerinin halini görün. Bunun kurgu falan olduğunu söylüyorlar. Hayır, kurgu falan değil. Yakından katılan arkadaşlarımız da var. Her neyse, meslek odalarımız ne halde? Sivil toplum örgütlerimiz ne halde? Sadece ihaleyi medyaya çıkartıp kendimizi kandırmaktan başka bir işe yaramayız. Sivil toplum örgütleri güçlü olursa, onlar sesini yükseltebilirse medyada belki onlardan güç alır. Bunu unutmamak lazım. Her şey birbiriyle ilişkili. Asılı bu fırça atma meselesi devam etti. Önceki haftada Tolunay Kafkas bir gazeteci soru sorduğunda kardeşim elini sallama diye fırça attı. Bir önceki hafta Önder Özen'in basın toplantısında Beşiktaş Futbol Direktörü'nün bir gazetecili sıkıntısı oldu orada. Önder Hoca haklı. Gazeteci sorumluydu orada. Soru sorma tekniği daha doğrusu sorumluydu. Soru değil. O soruyu yönetme biçimi, niyet tuhaftı. Her neyse. Ama öte yandan Hacı Osmanoğlu'nun takımın başına dediğim gibi 1461'in hocasını getirmesi fevkalade takdire şayan. Yani çünkü birçok isim Türkiye'de icraatlarını anlatırken onu yapacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız. Vallahi hani Gülşen'in şarkısı gibi yani. Yatıyoruz kalkıyoruz her şey aynı. Bir şey değişmiyor. Dolayısıyla Hacı Osmanoğlu ilk gün eylemle işe başlaması önemli. Ha böyle sürer mi bilemiyoruz. Kullandığı üslup bugünkü futbol düzeni içinde yadırganıyor. Bu kadar sertlikle nereye kadar? Bakalım nereye kadar gidecek. Hasılı böyle kaba bir girişten sonra ikinci bölümde biraz daha gerilere doğru yavaş yavaş gitmeye başlayalım. Bir müzik arası veriyoruz. Derdine bin dert katar, ne mal alacak fenek benim. Bir derdine bin dert katar, ne mal alacak fenek benim. Yandım yandım, kar mı verdi, ekşi tatlı nar mı verdi? Yandım yandım, kar mı verdi, ekşi tatlı. Yar mı verdi, ne mal alacak felek benim, sarılacak. verdi küme küme. Kıran vurdurdu köküme. Ne mal alacak felek benim. Kıran vurdurdu köküme. Ne mal alacak felek benim. Yandım yandım kar mı verdi. Ekşi tatlı nar mı verdi. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar ikinci bölümde devam ediyor. Fenerbahçe özelinde bakalım öncelikle. Fenerbahçe çok çalkantılı bir sezon geçirdi. Temmuz'da başkanlarına kavuştular. Hüküm giysse de tahliye oldu Aziz Yıldırım. Onun mutluluğuyla yeni sezona başladılar. Ama çok fazla sürmedi bu mutluluk. Alex kriziyle bölündü. Alex'in vedası vesaire bayağı bir tantana yarattı. Taraftarlar bölündü. Uzun süre statta protestolara maruz kalındı bu durum. Bir yandan da Fenerbahçe lige kötü başlamıştı. Ve aynı şekilde Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapmamıştı. Ama haftalar ilerledikçe Fenerbahçe randımanlı bir hale geldi. Avrupa'da yarı final gördü Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe'nin tarihinde gördüğü en büyük başarıydı. Yani derece olarak. Yoksa Avrupa Ligi'nde yarı final mi daha büyüktür yoksa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mi? Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finali daha kıymetlidir ama yine de yarı final görmüş olması bir eşiktir Fenerbahçe açısından. Pekala finale de gidebilirdi. Küçük detaylarda kaybettiler. Kapanış derbideki kötü çirkin sahnelerle gerçekleşti. Yine Fenerbahçe'ye dair hatırladığımız Eskişehir spor maçında Caner Erkin'e lan dedi mi demedi mi oradan gelen ceza. Yine ilk derbide, arenadaki derbide Meireles'in hakeme tükürüp tükürmediği çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sonra 11 mi 12 maç mı bir ceza verildi ve bunun büyük kısmı düştü. 4 maça kadar düştü. Bunlar çok tartışıldı, konuşuldu. Fenerbahçe'nin kendi taraftar grupları arasındaki tartışmalar, sıkıntılar sezona damga vurdu. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi ezeli rakipler arasındaki tartışmalar eksik olmadı. Ve çıtayı daha da yükseltecekler. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyecekler. İki ön elemeyi geçmeleri gerekiyor. Zor ama dediğim gibi Avrupa Ligi'nde elde edilen özgüvenle bunu başarabilirler. Galatasaray, şampiyon Galatasaray. Onlar da sezona çalkantılı başladılar. Süper Kupa'da Engin'in aldığı, hakeme yaptığı hareketlerden dolayı aldığı 10 maçlık ceza. Sezon içinde Fatih Terim'in aldığı 9 maçlık ceza. Mersin ve Ordu Spor maçlarında işte yaşananlar, Fatih Terim'in tribüne gönderilmesi vesaire. Bunlar da sarılar, kırmızılar adına çok konuşuldu, çok tartışıldı. Olumlu güzel şeyler, Robert Snyder'ın devre arası transferleriydi. İki tane çilek sözü yerine getirmiş oldu Başkan Ünal Aysal. Aysal iki şampiyonluk yaptı, üst üste iki şampiyonluk kazandı. Türk Telekom Arena'da Galatasaray şampiyonluk turu attı ilk defa. Galatasaray bunun dışında zaman zaman rakipleriyle tartışmaları eksik olmadı. Kendi içinde de bir takım sıkıntılar yaşadı. Yönetim içinde ayrışmalar vardı ki bu ay seçime gidecekler. Daha doğrusu önümüzdeki ay seçime gidecekler. Ünal Aysal ve ekibi istifa etti. Ünal Aysal çalışmak istemediği yöneticilerle yollarını ayırmak istiyor. Tamamen kendi arzusuyla seçeceği dengeler gözetmeksizin öyle deniliyor. Çünkü karşısında bir aday çıkması mümkün değil bu aralar. Çıksa da kazanma ihtimali zor. Dolayısıyla Fatih Terim'le bile yollarını ayırmak istediğine dair rivayetler dolaşıyor. Çünkü Ünal Aysal farklı bir mantaliteye sahip olduğunu söylüyor. En azından yapılan yakıştırmalar böyle. O böyle hakikaten tam da arada bir söylediği teknik direktör bu kulübün elemanıdır. Yani böyle eleman şirket zihniyetini hayata geçirmeye çalışıyor. Futbolda bunları yadırgıyoruz ama bu profesyonelleşme, sportif direktörlük kavramları vesaire CEO'lar futbolda ağırlıklarını hissettirdikçe muhtemelen bu düzene doğru da gidilecek. Çünkü bu bir ekonomi işi olmaya başladı. Hatta başladı değil, ekonomi yani. Bu işin büyük bir ekonomisi var. Galatasaray bu şekilde bir kabaca bir sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki Galatasaray esas sükseyi orada yaptı. Avrupa Fatih namlı kulübümüz uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa'da adından söz ettirdi. Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı. 3-0 sonra 3-3 gruptan çıktı. Grupta bununla da yetinmedi. Çeyrek finale kaldı. Schalke'yi eleyip çeyrek finalde Real Madrid'e 3-0 kaybetti. İstanbul'daki prestij mücadelesini 3-2 kazandı. Güzel bir maçtı. Yani neredeyse turu alabilecek bir atmosfer oluşmuştu. Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finale adını yazdırarak uzun bir aradan sonra o Avrupalı karakterini, kimliğini bir kez daha hatırlattı. Bu sezon Galatasaray'dan da çok şey bekliyoruz Avrupa'da. Bunu da belirtmek lazım. Beşiktaş ve diğer takımlarımızı da son bölümde değerlendirelim isterseniz. Son bir ara veriyoruz. Kaçamam, mazim bu kadarmış, bozdurup harcayamam, değeri var her şeyin, altında satamam, ben unuttum dünü, geçmişle yatamam, yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. İstemem ziyaret etme kalbimi bir daha. sana göre değilim. Bir boy eksik, bir beden küçük, ben sana göre değilim. Benim aklım kıt, deliyim, anlayamam. Benim aklım zor, sorsan cevaplayamam. Yine akşam yanıyor, yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünyam. Yine akşam yanıyor, yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünyam. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünyam. Yine akşam yanıyor, yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünyam. Yine akşam yanıyor, yansın sigaram. Yine aşk var. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar son bölümüyle ve de sezonun da son bölümüyle diyelim karşınızda. Ben Kenan Başaran. Beşiktaş malumunuz öncelikle Fikret Orman yönetiminde ilk tam sezonunu geçirdi. Sezon başında Samet Aybaba ile 4 yıllık imza atıldı. Tabii kimse bunun sonunu gelmeyeceğini çok çok net biliyordu. Yani olmayacak bir duaydı. Ya tutarsa yani neden 4 yıllık yapıyorlar onu da anlamıyoruz. Zaten hocaya deseniz ki hocam 1 senelik anlaşacağız. Hoca zaten razı. Dünden razı. İkincisi velev ki başarılı oldunuz. Hoca zaten kalır. Hani elimizden kaçırmayalım. Hoca çok başarılı olursa gitmek ister diye bir şey yok. Niye 4 yıllık? Çünkü manşetlere oynanıyor. Çünkü hani İşte görüyor musunuz biz işte istikrardan yanayız, uzun vadeli çalışmaya geliyoruz falan ama yani bunu sadece şeklen değil ruhen de hissettirmeniz lazım. İnsanları buna inandırmanız lazım. Samet Aybaba'yla bir yıllık bir macera olacağı açıktı. Hakikaten ancak ve ancak çok çok büyük başarılar elde etmesi halinde, herkesi şaşırtması halinde kalabilecekti. Elde edilen derece evet beklenti düşürüldüğü için başarılıymış gibi gözükebilir ama sezonun bütünü düşündüğünde, rakiplerin durumu düşündüğünde galiba daha fazlasını yapabilirdi. Ancak böyle bir ortamda daha fazlasını yapamamış olması belki yönetim için bir ışık olmuştu. Ha, hocamızın performansı bu kadar. Çünkü çok sakatlıklar yaşadılar aynı zamanda. Tarihsiz denilen futbolda puan kayıpları yaşadılar. Fakat o sakatlıklar vesaire kimin sorumluluğuna onu da ayrıca sormak lazım. Ne yaptı Beşiktaş? Sadece Türkiye Ligi'nde oynadı. Türkiye Kupası'ndan da çok erken elendi. Süper Lig'de sezonu 3. bitirdi. Ama aynı zamanda tarihinin en çok gol yediği bir sezon oldu. Düşünün ki Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu çalıştırıyor. Yani defansçı hocaların çalıştırdığı takım gol yeme rekoruyla tamamladı. Ki bu 3 hocanın oynadığı dönemlerde Beşiktaş ligin en az gol yiyen takımlarından biri oluyordu. Ah ne yaptı peki Beşiktaş? Beşiktaş için beklenen şuydu. Hani bu feda denilen sezonda aslında geleceğe güçlü filizler gelecek için güçlü filizler oluşturmakta ekmekti. Bakıyorsunuz takımda bu sezon kazanılan 2 oyuncu var. Oğuzhan ve Olcay. Olcay'ın gelişiminde, varlığında hocanın direkt bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. Ama Oğuzhan Arsenal tandanslı, oradan gelmiş bir futbolcuydu. Hatta bir ara hoca tarafından neredeyse kaybettiriliyordu. Biraz hocaya rağmen ayakta kaldı. Kamuoyu desteğiyle biraz bu takımda kaldı ve bugün milli takıma yükseldi. Beşiktaş... Dediğim gibi beklenti düşürüldüğünden dolayı üçüncülük başarılmış gibi gözüküyor. Ancak bana göre sürpriz yapabilirdi Beşiktaş. O şansı çok yakaladı ama eşi geçemedi. Bunu söyleyelim. Bunun dışında genel olarak ne söylenebilir? Yine gürültülü, patırtılı, kavgalı, ölümle ölüm vakalarını, cinayetlerin yaşandığı bir futbol sezonu geride kaldı. Biz kazanacağız diye bir metin imzaladık bazı gazeteciler. İmzaya açtık. Herkes, yani çoğunluk, epey bir hatırı sayılı bir çoğunluk diyelim, güldü, siz kazanamazsınız. Yani evet, öyle denilebilir ama bu söylemede yenik düşmek istemiyoruz. Ama diğer yandan futbolu yönetenler, idare edenler dillerine sahip olmadıkça Türkiye'de her alanda adalet tesis edilmedikçe bu taraftar bazlıymış gibi gözüken şiddetin, olayların, öfkenin, nefretin önüne geçilemez. Bu işin temelinde düzeni idare ve sevk edenlerin davranışları vardır. Yaptıkları ve yapamadıkları vardır. Bu anlamda Türkiye'de geçtiğimiz sezon futbol teorisi açısından çok fazla bir şeyin üretilmediği bir sezon oldu. Bakın Şampiyonlar Ligi'nde neyi gördük? Bir final oynandı Dortmund'la Münih arasında. Futbol teorisine dair yepyeni kavramlar tartışılmaya başlandı. Karşı pres diye bir kavram ortaya atıldı. İşte Almanya'nın ekol yarattığı yeni ekolün zirve yaptığını konuştuk. Bu arada onu da belirtelim. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih oldu 5. kez. Jupp Heynckes takımı Avrupa'nın zirvesine taşıyıp emekliliğe ayrıldı. Sir Alex Ferguson 26 yıllık Manchester United macerasına noktayı koydu. Mourinho Real Madrid'den ayrıldı. Guardiola Bayern Münih'in başına geçti. Beşiktaş teknik direktörünü arıyor. Önder Özen'i futbol direktörlüğüne getirdi. Yeni bir yapılanma modeli ortaya koyduğunu söylüyor. Bakalım. Böyle daldan dala atladık. Yeni sezonda daha futbola odaklandığımız, oyunun kendisini konuştuğumuz bir yıl temenni ediyorum. Ha bu arada Chelsea'nin de Avrupa Ligi şampiyonu olduğunu söyleyelim. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Böylece üst üste bu iki kupayı kazanan ilk takım oldu. Şimdi Chelsea ile Bayern Münih Süper Kupa'da karşılaşacaklar. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalistleriydi bunlar. Bunu da hatırlatıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi doğaçlama olunca daldan dala da konuyoruz. Ama bu daha zevkli, daha renkli oluyor bence. Monotonluktan kurtarıyor diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde bir monolog aramızdaki ilişki şu anda. Evet, sözü fazla uzatmayalım. Buradan bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta yayın yönetmenimiz Deniz Özen Başaran'a ve yardımcısı Suat Gülbinat'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu fırsatı yaratan İstanbul Eczacılar Odası yönetimine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bu tür içeriğe sahip nadir bir yayın kuruluşunu desteklediği için bu çok özel bir yayın. Bunun kıymetini bilmek lazım. Değme karasal yayın yapan birçok radyoda inanın ki bu içeriği bulamazsınız. Bunu her sezon sonu konuşmamda belirtiyorum. Bir kez daha belirtme ihtiyacı duydum. Yeni sezonda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.